में की आई नील आसे सेद मी दुम माई में निमावी आई में वसंते यालित नुमे किसी दिने विनी कदु कुपुरा लोदिय गलना तरम रिदुम दे आदरे नितु साला हमु वेला सुसुम किन विन्वुना नितु साला हमु वेला सुसुम किन රැගෙන මා සුබ පැතුම්.